عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما شنوندگان گرامی. برنامه بامدادی امروز یک شنبه اول آذر 1388 خورشیدی برابر با 22 نوامبر 2009 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco است. یادآوری میکنم که شما برنامه بامدادی رادیو البرز نه به صورت مستقیم اما میتونید در طول هفته از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید و همچنین از طریق فیسبوک. برای یادآوری میگم که چگونه میشه از طریق فیسبوک برنامه بامدادی رادیو البرز رو شنید. شما کافیه که رادیو البرز با فاصله با لاتین بنویسید و صفحه مربوط به رادیو البرز میاد و میتونید شما برنامه رو انتخاب بکنید و گوش کنید. توجه شما را نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. امروز اول آذر 11 سال روز قتل داریوش و پروانه فروهر، علارغم ممنوعیت برگزاری آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی، در منزل فروهرها در تهران برگزار میشود. سازمان ملل متحد برای 25 بار نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. سازمان شفافیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی را جزو فاسدترین دولت‌های جهان معرفی کرد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رزمایش پدافندی گسترده‌ای را از امروز یک شنبه به مدت 5 روز آغاز کرده است. مادران عزادار مراسم هفتگی خود را با شعار مرگ بر دیکتاتور و سرود ای ایران برگزار کردند. تشکیل کنفرانس بین المللی در مورد ایران در برلند آلمان. در آستانه 16 آذر روز دانشجو تعداد زیادی از فعالان دانشجویی دستگیر شدند. میر حسین موسوی میگوید نباید کشور را با ترساندن مردم اداره کرد. خانواده زندانیان سیاسی فردا دوشنبه در مقابل دادستانی کل کشور تجمع اعتراضی برگزار میکنند. نیکو خردمند، صدای ماندگار سینمای ایران، در سن 77 سالگی بامداد سه‌شنبه 26 آبان چشم از جهان فرو بست. و انتخابات شوراهای شهر و مناطق مختلف دانمارک روز سه‌شنبه 17 نوامبر برگزار شد و هیچ یک از کاندیدای ایرانی عضویت برای شورای شهر آهوس از جانب احزاب مختلف انتخاب نشدند. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. قطر بارانم، من یکی هستم ولی یک از هزارانم، در پی پیوندن به جمع یارانم، قطر بارانم، قطر بارانم، فکر همراهی با سیل خروشانم، فکر تشنگی گلها در گلستانم، قطر بارانم. قطر بارانم از تبار نورست امیدوارانم، عاشق هر ذره‌ای از خاک ایرانم، قطر بارانم. قطر بارانم از تبار نورست امیدوارانم، عاشق هر ذره‌ای از خاک ایرانم، قطر بارانم. پشت دیوار شب گراهی داره که میره یه راه سر خونه یه ستاره، چار بدم از ور دل ما که رکشی میبینی ماه شب چارده داره، خوشی تان ما امرو شدن میداره، خوشی تان ما امرو شدن میداره. Yeah. یواش توی تو باشه تو هوا با که میاد ردیشه بره برید سرد ستاره هاش بیا بریم اونجا که شواش توی تو باشه تو هواش با که میاد ردیشه بره برید سرد ستاره هاش. ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوس، زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس. همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من، قبله یعنی پرده چشم مسته زریونه که دست بزنم به دسته. ابی خواننده پاپ و مردمی از آمریکا در شهر آهوس روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت خواهند داشت. محل فروش بلیت ترن.com، بازار وست فروشگاه آقا سعید، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 09 88 و 50 38 78 18. بیا بریم اونجا که شبا بوی تو باشه تو هوا با که میاد ردشه بره بریز سر ستاره ها. و همچنین تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان و بازنشستگان در نظر گرفته شده. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34 تماس بگیرید. سفر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران به دانمارک باید با اعتراض گسترده روبرو شود. بر اساس اطلاعات ما و خبرهایی که در مطبوعات دانمارک درج شده است، در تاریخ 16 دسامبر احمدی‌نژاد رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران به همراه یک هیئت به کوپنهاگ سفر می کند تا در جلسه سران کشورهای جهان در باره محیط زیست شرکت کند. احمدی‌نژاد و هیئت نمایندگی رژیم جمهوری اسلامی ایران باید با اعتراض و واکنش گسترده ایرانیان خارج از کشور و مردم معترض جهان روبرو شود. از تاریخ 12 تا 17 دسامبر در کوپنهاگ تظاهرات و همایش‌های توسط گروه‌های طرفدار محیط زیست و جریانات معترض به جنگ و بی‌عدالتی اقتصادی و سیاسی در جهان برگزار می‌شود. به همین جهت ما در پی سازمان دادن تظاهرات و برنامه‌های اعتراضی و افشاگرانه علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران و احمدی‌نژاد و در حمایت از مبارزات و تظاهرات اخیر مردم ایران هستیم. ما از همه افراد

Thank you.

تنم که شعر آفره شده وصله یه تنه تو که شکفت شعر سعدی به بهار دامنه عرض سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان گرامی نخواست توجه شما رو به خلاصه خبرهای امروز جلب میکنم. امروز اول آذر ماه برابر با 11 سال روز قتل داریوش و پروانه فروهر است. علی رغم ممنوعیت برگزاری این مراسم از سوی حکومت جمهوری اسلامی، دختر زنده یاد داریوش فروهر اعلام کرد که مراسم 11 سال روز قتل داریوش و پروانه فروهر در منزل وی در تهران برگزار می شود. سازمان ملل متحد برای 25 بار نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. سازمان شفافیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی را جزو فاسدترین دولت‌های جهان معرفی کرد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رزمایش پدافندی گسترده‌ای را از امروز به مدت 5 آغاز کرده است. مادران عزادار مراسم هفتگی خود را روز گذشته با شعار مرگ بر دیکتاتور و سرود ای ایران برگزار کردند. تشکیل کنفرانس بین‌المللی در مورد ایران در کشور آلمان در آستانه 16 آذر روز دانشجو، تعداد زیادی از فعالان دانشجویی در ایران دستگیر شدند. میر حسین موسوی میگوید نباید کشور را با ترساندن مردم اداره کرد. خانواده زندانیان سیاسی فردا دوشنبه در مقابل دادستانی کل کشور تجمع اعتراضی برگزار میکنند. نیکوی خردمند صدای ماندگار سینمای ایران در سن 77 سالگی بامداد سه‌شنبه گذشته چشم از جهان فرو بست. و انتخابات شوراهای شهر و مناطق مختلف دانمارک روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد و هیچ یک از کاندیدای ایرانی عضویت برای شورای شهر آهوس از جانب احزاب مختلف انتخاب نشدند. به خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. در آستانه 11 سالروز قتل فروهرها، گروهی از تلاشگران اجتماعی با انتشار بیانیه خواستار کنار گذاشتن دور باطل خشم و حذف و جایگزینی آن با گفتگو و رعایت قانون شدند. داریوش فروهر متولد 1307 خورشیدی دبیر کل حزب ملت ایران بود که همراه با همسرش پروانه اسکندری که او نیز عضو این حزب بود در اول آذر 1077 خورشیدی با ضربات چاقوی عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شد. مرگ او و همسرش حلقه ای از قتلایی را تکمیل کرد که بعدها از آن به عنوان قتلای زنجیری یاد شد. از دیگر قربانیان قتلای زنجیری سال 77 میتوان محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، شاعر و مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، مجید شریف، شاعر و نویسنده و پیروز دوانی نویسنده و مترجم را نام برد. در بیانیه 336 تلاشگر اجتماعی از داستان مظلومانه غرق در خون شدن فروهرها و چند تن دیگر از دگراندیشان به عنوان جنایت‌هایی یاد شده که روح و روان جامعه را مشوش و اذهان عمومی درون و برون کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در این بیانیه با اشاره به اعتراض عمومی به این قتل‌ها، به طور تلویحی از تلاش‌های محمد خاتمی رئیس جمهور وقت برای برملا شدن و پیگرد عاملان تقدیر به عمل آمده و گفته شده که اگر کوشش وی و تلاش‌های آگاهی بخش مطبوعات نبود، این زنجیره همچنان افسار گسیخته به قربانی گرفتن ادامه می‌داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال 77 با صدور اطلاعی بی سابقه‌ای عوامل قتل را عناصری خودسر از درون وزارت اطلاعات نامید. محمد خاتمی کمیته ویژه‌ای را مأمور پیگیری این پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق اعلام کرد که مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات در این قتل‌ها دست داشتند. پس از گزارش کمیته، قربانی علی دوری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات برکنار و علی یونسی جایگزین او شد. 336 کنشگر اجتماعی در بیانیه خود تأکید می‌کنند که این قتل‌ها از آن جهت بیشتر نفرت انگیز بود که برخی از عوامل حاکمیت مرتکب این جنایت شده و مأمورانی که مطابق شرع وظایف قانونی و عرفی و اخلاقی میباید از حقوق شهروندی افراد جامعه دفاع کنند، از شهروندانی عادی و بی‌دفاع قربانی گرفتند. قتل‌های زنجیری اگرچه که سالها پیش از سال 77 آغاز شد، اما در این سالها به قتل رسیدن 4 نویسنده و 2 فعال سیاسی ظرف کمتر از 2 ماه به طور جدی فضای سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار داد. در بیانیه یاد شده گفته می شود خشونت های پس از انقلاب که آسیب های جدی به گفتمان سیاسی ایران وارد کرده، پس از انتخابات 22 خرداد ما نیز در برخورد با اعتراض های مسالمت آمیز یا در بازداشتگاه هایی همچون کهریزک، ترورهای خیابانی در مناطق مرزی یا اعدام های شتاب زده خارج از قانون نمود پیدا کرده است. کنشگر اجتماعی خشونت را تقویت کرده و به کارگیری و پشتیبانی از آن را عاملی می‌دانند که جز خشونت، کینه‌توزی و عقب‌ماندگی حاصل دیگری در بر ندارد. در این بیانیه تصریح شده که اگر منطق خشونت جای مسالمت و گفتگو، قانون و رعایت حقوق دیگران را بگیرد، دور باطلی از خشم و حذف به وجود می آید که را به هیچ بیرایه‌ای نخواهد برد. نویسندگان بیانیه در پایان با ارج نهادن به آرمانهای ایران آزادی خواهی هر گونه خشونت اعمال شده چه در درون چه در بیرون قدرت سیاسی را خلاف منافع ملی و مصالح کشور دانسته و به عاملان و آمران آن هشدار میدن که از تجربیات تاریخی درس بگیرن. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر سرکوب تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات به شدت محکوم کرد. این قطعنامه همچنین از نقض فزاینده حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل موسوم به کمیسیون حقوق بشر روز جمعه 20 نوامبر قطعنامه ای تصویب کرد که در آن نسبت به نقض فزاینده حقوق اساسی مردم ایران عمیقا ابراز نگرانی شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، در این قطعنامه قبل از هر چیز از آزار و اذیت، ارعاب و بازداشت خسرانه مخالفان و منتقدان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسا و وکلای دادگستری انتقاد شده است. در تظاهرات اعتراضی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن سال جاری شمار زیادی جان خود را از دست داده یا زخمی شدند. در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل همچنین گزارش‌ها درباره اعتراف‌های اجباری، سوء استفاده از زندانیان و نیز شکنجه و تجاوز به آنها به شدت محکوم شده است. پیشنویس قطعنامه از سوی دولت کانادا ارائه شده بود که با 74 رأی موافق در مقابل 48 رأی مخالف و 59 رأی ممتنع به تصویب رسید. گزارش ها حاکی از آن است که عربستان سعودی به این قطعنامه رأی مثبت داده است. نمایندگان کشورهای ترکیه و عراق در رأی گیری شرکت نکردند و نمایندگان چین و روسیه رأی منفی به قطعنامه دادند. سوریه، لیبی و ونزوئلا و کوبا از دیگر کشورهایی بودند که به قطعنامه رأی مخالف دادند. محمد خزایی نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل قطعنامه تصویب شده علیه ایران را دارای انگیزه‌های سیاسی و پر از ادعای ساختگی نامید. نماینده جمهوری اسلامی افزود دولت کانادا به دلیل نقض حقوق ساکنان بومی خود نمیتواند چنین قطعنامه را تهیه و تنظیم کند. نماینده جمهوری اسلامی گفت چنین قطعنامه‌هایی به رویارویی و تشتت در میان مناسبات کشورها دامن میزند. در عمر 30 ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران این 25مین قطعنامه است که در محکومیت نقض حقوق شهروندان ایرانی توسط حاکمانان کشور در سازمان ملل به تصویب میرسد. این قطعنامه در ماه دسامبر برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از تصویب قطعنامه یاد شده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرد. سخنگوی این سازمان حقوق بشری گفت گستردگی آرای حمایت از قطعنامه نشان می‌دهد که نگرانی درباره حقوق بشر در ایران منشأ سیاسی یا غربی ندارد و بیشتر یک نگرانی بین المللی درباره رعایت اصول همگانی حقوق بشر است. پیشنویس قطعنامه طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، کاربرد شدید اعدام و اعدام نوجوانان بزکار، سنگسار، سرکوب مدافعان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت‌ها و محرومیت مردم ایران از حقوق اولیه مدنی و سیاسی را در بر می‌گیرد. بنابر اطلاعیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پیشنویس قطعنامه از دولت ایران خواسته شده است تا سابقه عدم همکاری خود با نهادهای بین المللی حقوق بشر را جبران کند. و از گزارشگران ویژه حقوق بشر دعوت کند تا با توجه به خشونت‌های اعمال شده پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388 خورشیدی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به طور خاص بررسی کند. هفته گذشته 109 سازمان حقوق بشری از سراسر جهان طی بیانیه از اعضای سازمان ملل خواسته بودند از این قطعنامه حمایت کنند. کنفرانس بین‌المللی در مورد ایران در روزهای 28 و 29 نوامبر از سوی فورم صلح خاورمیانه تحت عنوان زمان اقدام فرارسیده است برگزار می شود. در این کنفرانس کارشناسان، سیاستمداران و فعالانی از آلمان، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل درباره موضوعات جدید ویژه ایران به بحث خواهند پرداخت. از جمله مهمانان این کنفرانس نماینده از پارلمان بریتانیا خواهد بود. با آغاز کنفرانس در روز 28 نوامبر موضوع ایران 2009، ترور، برنامه اتمی، اپوزیسیون غرب توسط 5 کارشناس مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوع روز 29 نوامبر پول، قدرت و ترور، سپاه پاسداران انقلاب در ایران، داد و ستد بازرگانی بین ایران و آلمان، بس درباره تحریما و نیز ایران، اسرائیل و غرب، استراتژی ها و سناریوها خواهد بود. مادران عزادار مراسم هفتگی خود را با شعار مرگ بر دیکتاتور برگزار کردند. مادران عزادار مراسم اعتراضی خود را با شعار مرگ بر دیکتاتور و سرود ای ایران برگزار کردند. روز گذشته شنبه 30 آبان ماه مادران عزادار همچون هفته‌های گذشته در پارک لاله تهران با وجود حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی تجمع اعتراضی خود را شکل دادند. از ساعت 5 بعد از ظهر روز گذشته مادران در میدان آبنمای پارک لاله به صورت پراکنده نشسته بودند تا بقیه مادران به جمع آنها بپیوندند. دائما ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی به دور میدان با اتومبیل حرکت می‌کردند. درست از ساعت 17:07 مأمور نیروی انتظامی به همراه سه لباس شخصی به سمت مادران آمدند و با فریاد به آنها گفتند بروید بیرون، اما مادران همچنان ایستادند و از سمت دیگری نیز 4 مأمور نیروی انتظامی به سمت مادران آمدند تا مانع حرکت آنها به دور میدان آبنما شوند. ایستادگی مادران وصف ناپذیر بود، تا جایی که مأموران با بی سیم اعلام کردند این پدر سوخته ها متفرق نمی شوند، نیرو بیاورید، و با زدن سوت نیروهای لباس شخصی خود را که پراکنده بودند به سمت میدان آبنما کشاندند تا جلوی حرکت مادران را بگیرند، و برای جلوگیری از حرکت مادران به دور میدان آبنما به سربازان دستور میدادند کیف آنها را بگیرید و بفرستیدشان بیرون. حتی اجازه نشستن به خانم‌ها را نمیدادند. بیش از 100 نفر از مادران و دختران جوان از سمت میدان آبنما به درب بلوار کشاورز در حالی که دست‌ها را به نشانه پیروزی بالا گرفته بودند و تصاویری تعدادی از شهدا را در دست داشتند و سرود ای ایران و یار دبستانی را می‌خواندند و شعار مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر را سر می‌دادند حرکت کردند. نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در پشت مادران حرکت می‌کردند و دو لباس شخصی دائما از جمعیت عکس و فیلم می‌گرفتند. یک پسر جوان مادران را همراهی می‌کرد که نیروهای لباس شخصی قصد داشتند او را بازداشت کنند، ولی مادران جلو آمدند و با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور پسر جوان را آزاد کردند. همگی که ما هنگامی که مادران به بلوار کشاورز سمت خیابان رسیدند، ایستادند، یک دقیقه اعلام سکوت برای جان باختگان راه آزادی مردم ایران نمودند و برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی 5 بار الله اکبر سر دادند که دوباره ماموران سعی داشتند با داد و فریاد مادران را متفرق کنند، اما مادران در حالی که دستا را به نشانه پیروزی بالا گرفته بودند با خواندن سرود ای ایران و یار دبستانی و سر دادن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردند تا خیابان وصال به حرکت اعتراضی خود ادامه دادند و در طول مسیر نیروهای لباس شخصی و انتظامی پشت سر مادران حرکت می‌کردند و مردم نیز با زدن بوق مادران را همراهی می‌کردند. مادران ساعت 17:45 به حرکت اعتراضی خود پایان دادند. در حین راهپیمایی مادران عزادار برای گرامی داشته روز 16 آذر فراخوان شرکت در آن را می‌دادند. گزارشی از فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود. بنا به گزارش سایت کلمه، خانواده زندانیان سیاسی طی اطلاعیه اعلام کردند روز دوشنبه یعنی فردا در مقابل دادستانی کل کشور تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ما خانواده های زندانیان سیاسی معتقدیم هر یک روز که از محبوس ماندن عزیزانمان می‌گذرد، هرچند بر علوی روح آنان که مخش بندگی در مدرسه یوسف می کنند خواهند افزود و افتخارات ما که توفیق همدمی و معاشرت و مصاحبت با آنان را داشته ایم بیشتر خواهد کرد، اما به همان نسبت از اعتبار جهانی نظامی که همه ما برای استقرارش نقش هایی هرچند کوچک ایفا کرده ایم و به آن دل داده ایم خواهد کاست و این مسئله به نفع هیچ کس نیست مگر آنان که با تدارک این سناریوی مخملی اقواگر در پس پرده دست در دست دشمنان این آب و خاک و فرزندان افتخار آفرین آن دارند. اینک روی سخن ما با دادستان کل کشور است که دستگاه قضایی ایشان را موظف به پاسخگویی دانستند. روز دوشنبه همین هفته 2 آذر ماه مطابق 5 ذی‌الحجه با شناخت راه حقمان دعوت الهی را لبیک میگوییم و برای اجابت فرمان عدم سکوت در برابر ظلم، این بار با حضور اعضای خانواده فعالان سیاسی و مدیران و خدمتگزاران و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب و اسرای کمیل سبز و سایر عزیزانی که بر اساس سناریوی بدفرجام بددلان بی اخلاق همینک از کانون گرم خانواده جدا شده در زندان به سر میبرند، تجمع اعتراض‌آمیز خود را مقابل دادستانی کل کشور برگزار خواهیم کرد و امیدواریم با توجه به مسئولین و هشدارهای به موقع دلسوزان نظام و کشور از اقدامات بعدی بی نیاز شویم. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین از جمهوری اسلامی انتقاد کرد که از گروه اسلامی حماس حمایت میکند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که از برزیل دیدن میکند به خبرنگاران گفت که رژیم ایران با حمایت از گروه حماس عملا در روند صلح خاورمیانه نقشی منفی ایفا میکند. محمود عباس تأکید کرد که در انتخابات سال آینده خود را برای ریاست تشکیلات خودگردان نامزد نخواهد کرد. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات، دومین مصاحبه ویدیویی اینترنتی خود را منتشر کرد. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات با بیان اینکه رشکرکشی عظیم نیروهای امنیتی در روز 13 آبان مفهومی جز ایجاد ترس ندارد، میگوید که کشوری که به نام اسلام اداره می شود نباید با ترساندن مردم اداره شود. وی که نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، در دومین گفتگوی ویدیویی وی در سایت های خبری کلمه و پارلمان نیوز منتشر شده است، همچنین با اشاره به ضرب و شتم معترضان در روز 13 آبان یادآور شد که با وجود آنکه نیروهای امنیتی به مردم خسارات وارد میکنند و آنها را اذیت میکنند، اما مردم نترسیدند. موسوی ضمن یادآوری نحوه تقابل نیروهای امنیتی و مردم در روز 13 آبان گفته است که در تصاویری که در سایت های مختلف منتشر شده مردم را کتک میزنند، اما مردم فرار نمی کنند، بلکه آن طرف خیابان میروند و شعار خود را میدهند. موسوی گفته آنچه در روز 13 آبان در خیابان‌ها دیده شد یک رشکرکشی عظیم علیه مردم بود و من در طول تاریخ انقلاب چنین صحنه‌ای ندیده بودم که این همه نیرو در جاهای حساس چیده باشند. وی آرش نیروهای امنیتی در روز 13 آبان را یک پیروزی برای راه سبز امید خوانده است که نشانگر آن است که این نیروها چه ترسی از جنبش سبز دارند و این جنبش چه عظمتی دارد. تظاهرات معترضان در روز 13 آبان که با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار می شد، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد، به گونه ای که سایت های نزدیک به اصلاح طلبان برخورد نیروهای امنیتی با مردم در این روز را با سرکوب تظاهرات معترضان در روزهای پایانی تیر ماه مقایسه کردند. در همین روز میرحسین موسوی به دلیل تجمع نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها در مقابل ساختمان فرهنگستان هنر از حضور در راهپیمایی بازماند. مهدی کروبی و همراهانش با برخورد مستقیم نیروهای امنیتی روبرو شده و به نوعی که در اثر شلیک مستقیم گاز اشکاور به سمت مهدی کروبی 2 تن از محافظان وی و شماری از مردم نیز زخمی شدند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از این گفتگو همچنین با ابراز بدبینی نسبت به اجرای لایه هدفمند کردن یارانه ها گفته است که این لایه اثرش را بر زندگی مردم خواهد گذاشت و طعم خوش زندگی بر مردم تلخ خواهد شد و ممکن است شاهد مشکلات اساسی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور باشیم. انتقاد موسوی از لایه هدفمند کردن یارانه ها در حالی است که به رغم محمود احمدی نژاد و اعضای دولت او بارها گفتند که این لایه تأثیری بر زندگی مردم و وضعیت اقتصادی اونها نخواهد گذاشت. بسیاری از اقتصاددانان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به افزایش شدید مشکلات اقتصادی اقشار فقیر جامعه در پی اجرای این لایه هشدار دادند. موسوی همچنین گفته است که دولت نگاه بی‌طرف و جامعی نسبت به منافع ملی ندارد و آنچه نگران کننده است نبود یک برنامه جامع همراه با نظارت دقیق مجلس است. دختر داریوش و پروانه فروهر اعلام کرد مراسم سالگرد قتل و پدر مادرش علارغم اعلام ممنوعیت آن از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منزل فروهرها برگزار خواهد شد. پرستو فروهر دختر داریوش و پروانه فروهر روز گذشته به رادیو فردا گفت در روز یکشنبه یعنی امروز اول آذر سالگرد قتل پدر مادرش در سال 1377 خورشیدی طبق روال هر سال مراسم سالگرد اونها را در منزل برگزار خواهد کرد. همونطوری که گفته شد داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در اول آذر سال 1377 و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در منزلشان بر اثر ضربات چاقو کشته شدند. تا چند لحظه دیگر گفتگوی پرستو فروهر با رادیو فردا را برای شما پخش میکنم. این که دستگاه حاکمی یا دستگاه های انتظامی امنیتی این رو مسئله رو ممنوع اعلام کردند یک مسئله است، این که برگزار نمیشه یک مسئله دیگه است. من هیچ جا اعلام نکردم که این مراسم برگزار نمیشه. من به روال سالهای گذشته در این خونه خواهم بود، اقوام من که شب اینجا مجبور هستند بخوابند اینجا خواهند بود و به هر صورت بسیاری کسانی هستند که به یاد اون دو عزیز و به اعتراض نسبت به قتل فجیع اونها و عدم دادن مجوز برای حتی بزرگ داشت یک روز در سال برای اونها تا سر این کوچه میان اعتراضشون رو نشون میدن. این متاسفانه شیوه‌ایست که تحمیل شده به ما برای برگزاری این مراسم، ولی به اعتقاد من نشون دادن همین اعتراض هم خودش نوعی بزرگ داشت و زنده داشت امیدی به اون روزی که ما بتونیم بزرگ داشتی در خورد اون دو عزیز داشته باشیم. یعنی شما تعهدی از بابت اینکه مراسمی برگزار نشه داشتید؟ بله، اونها به من ابلاغ کردند که این مراسم، ولی خب این یه مسئله کاملا مثل هر سال گذشته بوده. خانم فروهر، از شما خواسته نشده که در منزل تشریف نداشته باشین و خونه رو ترک بکنید؟ نه خیر، این دیگه واقعا بی‌شرمی خواهد بود که تا کنون هم چنین حرفی به ما زده نشده. اینجا خونه منه، مسلمه که حق دارم اینجا باشم. مراسم امسال هم مانند مراسم سال‌های گذشته برگزار خواهد شد یا اینکه فشارها متفاوت بوده برای شما و خواسته جدیدی رو مطرح کردن که شما از مردم بخواید یا کسایی که میخوان در این مراسم شرکت داشته باشن؟ در صورت شیوهی که در طول چند سال گذشته بوده اینه که این مراسم رو ممنوع اعلام کردند، این رو به صورت رسمی به من ابلاغ کردند، من هم اعتراض خودم رو عنوان کردم و گفتم که من حق که اون رو عزیز میدونم که برای بزرگ داشتشون مراسم گرفته بشه. برای گرفتن مراسم در خانه هیچ کس نیاز به گرفتن مجوز نداره. امسال بله حتی به ما اجازه ندادن که اعلام این مراسم رو از روزنامه هایی که از طریق آگهی گرفتن پول و چاپ آگهی میکنند حتی انجام بدیم. روزنامه اطلاعات به ما گفته که باید مجوز وزارت اطلاعات برای همین دو خطی که به اسم من و برادرم بوده داده بشه یا روزنامه های دیگه به همین ترتیب چاپ نکردن. در صورت فشارهایی وجود داره درسته، ولی مسئله سر اینه که در مقابل اون فاجعه ای که 11 سال پیش در این خونه به وقوع پیدا است، من به عنوان فرزند احساس مسئولیت میکنم و نه تنها من بلکه بسیاری از شهروندان این شهر که در شهرشون چنین جنایتی اتفاق افتاده احساس مسئولیت میکنند. به این حق ماست که در یک روز 2 ساعت یاد اون دو عزیز رو بزرگ بداریم. با این حساب فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اون چیزی که به من گفته شده پسر کوچه رو خواهند بست که به همون روال سالهای گذشته نخواهند گذاشت. کسانی که میان هر ساله آمدن برای ادای احترام، برای خواندن یک فاتحه، برای گذاشتن یک شاخ گل در قتلگاه اون دو عزیز نخواهند گذاشت که بیاد. این چیزیه که به من گفته شده. اون چه که من میدونم اینه که من اون روز در این خونه خواهم بود، به یاد اون دو عزیز خواهم بود و به یادشون شمع روشن میکنم. اون چه که از دستم برمیاد میکنم متاسفانه حتی کوچکترین و انسانی ترین مسائل دریغ میشه از آدم در این سرزمین و این جای تأسف داره. محمد مختاری عضو کانون نویسندگان ایران از اهداف پروژه قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بود. سهراب مختاری پسر او در مورد حذف دگراندیشان در ایران به دست دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و ضرورت همراهی جامعه با خانواده قربانیان میگوید. تا چند لحظه دیگر. قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای رو شما چطور تعریف می‌کنید؟ به نظر من قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای یک پروژه‌ای بود در وزارت اطلاعات که در ادامه سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی بر اساس حذف دگراندیشان در سال‌های گذشته عمر خودش ادامه پیدا کرد و در واقع زیر نظر وزیر اطلاعات و همینطور آقای سعید امامی این پروژه پیش رفت و توسط کارمندان وزارت اطلاعات که در گروه‌های حذفی که کار می‌کردند و دگراندیشان رو طی مأموریت‌های خودشون به قتل میرسوندن و عملی شد و در پرونده ما حتی به نکاتی برمیخوریم که خبر از این میده که در این پروژه بیش از 400 نفر به قتل رسیدن که نامهای خیلی از اونها که از نویسندگان و فعالین و شاعران برجسته ایران بودن برای جامعه ایرانی خیلی آشنا بود و در طی یک سلسله قتل‌های طولانی در دهه 70 و بخصوص پاییز 77 این اشخاص و این شخصیت‌های برجسته به قتل رسیدن که از بین اونها میشه به احمد تفضلی، احمد میرعلایی، غفار حسینی، داریوش فروهر، پروانه فروهر، ابراهیم زالزاده، روز دوانی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اشاره کرد. این سلسله قتل ها به نظر من ادامه همون سیاست کلان جمهوری اسلامی بر مبنای حذف مخالفین خودش بود که در دهه 60 هم ما به یک شیوه دیگه با یک روش دیگه شاهد اون بودیم که در زندان های جمهوری اسلامی مخالفین تیرباران میشدن و یا اعدام میشدن. در بیان رسمی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای رو به محافل خودسر نسبت دادن. این پرسش مطرحه که با توجه به تجربه 11 سال گذشته و تجربه اخیر وقایع ایران، رابطه این محافل خودسر با نظام چی بوده؟ اون چیزی که به عنوان محافل خودسر معرفی شد در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در واقع سناریویی بود که جمهوری اسلامی بعد از سناریوی اول خودش خواست اجرا بکنه. سناریوی اول بعد از قتل‌ها این بودش که اساساً اونها رو به دشمنان خارجی وصل بکنن و بگن که اسرائیل و آمریکا این قتل‌ها رو انجام دادن. در تلویزیون جمهوری اسلامی طی مصاحبه‌هایی با مردم کوچه و خیابون خواستن این فکر رو گسترش بدن و خود آقای خامنه‌ای هم در نماز جمعه عنوان کرد که این قتل‌ها رو فقط میتونن دشمنان خارجی انجام داده باشن، در صورتی که به خاطر فشار درونی و بحران درونی جمهوری اسلامی بعد از مدتی این سناریوشون شکست خورد و مجبور شدن در واقع اعتراف کنن که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این قتل‌ها رو انجام داده. بعد از اینکه این مسئله روشن شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قتل‌ها رو انجام داده، اون وقت سناریوی جدیدی بر این مبنا درست کردن که اساساً یک محفل خودسری رو درون این وزارتخانه معرفی کنن به عنوان عامل و عامل این قتل ها. در صورتی که در پروسه پیگیری پرونده اونها سعی کردن تمام مدارکی که نشانگر این بود که نخیر این قتل ها رو یک محفل خودسر انجام نداده بلکه دستور از بالا اومده از بین ببرن. حتی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ما در پیگیری پرونده قتل های زنجیره‌ای به نام اشخاصی رسیدیم که اگر از اونها نام ببریم منافع نظام به خطر میفته. به همین خاطر که اساساً ما همون اول وقتی که دیدیم قوه قضاییه به جای اینکه بخواد این پرونده رو پیگیری بکنه سعی داره اون رو مخدوش بکنه، همه خانواده ها اعلام کردن که ما اساساً به پیگیری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعتقادی نداریم و بر همین اساس دادخواهی خودمون رو به کمیسیون های حقوق بشر بین المللی و سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر در ژنو ارجاع میدیم و امیدواریم که روزی بتونیم در یک دادگاه صالح عاملین و عاملین این جنایات رو محاکمه بکنیم. بنابراین الان وضعیت این پرونده به چه صورته؟ این پرونده در جمهوری اسلامی بسته شده و اعلام شده و وکلای این پرونده یکیشون به 5 سال زندان محکوم شد به خاطر افشای اسرار دولتی، وکلای دیگه تهدید شدن و خود خانواده ها تحت فشار قرار داشتن در ایران که اساساً این پرونده رو قوه قضاییه مخدوش شده اعلام کرد بستش و حدود 18 نفر رو به عنوان عامل و عامل این قتل‌ها معرفی کرد که ما اصلا نمی‌دونیم حتی اون 18 نفر هم در زندان هستن یا بودن یا چه سرنوشتی براشون پیش اومد. اما از اونجایی که بخش اساسی پرونده حذف شده بود، اعترافات صحیف امامی رو برداشته بودن و خیلی از نکاتی که در اون پرونده بود و خبر از حقایق دیگری میداد و نادیده گرفته بودن، ما اساسا از قوه قضاییه دیگه شکایت خودمون رو پس گرفتیم و امیدواریم که همچنان بتونیم روزی این پرونده رو پیگیری بکنیم در یک دادگاه صالح. شکایت خودمون رو خطاب به کمیسیون حقوق بشر اعلام کردیم و در اون این سالها سعی کردیم با ارتباطاتی که داریم در کمیسیون حقوق بشر در ژنو و یا شورای حقوق بشر در سازمان ملل سعی بکنیم این پرونده رو حتی برای فعالین حقوق بشر در خارج از ایران زنده نگه داریم. اما خب به نظر ما این پرونده همچنان بازه، مثل بسیاری از پرونده‌های جنایات جمهوری اسلامی در کل این 30 سال برای ما و مردم ایران بازه و همچنان ما آرزوی اون روزی رو داریم که در یک جامعه آزاد، در یک دادگاه صالح بشه به این قتل‌ها رسیدگی کرد، چون روشن شدن حقیقت به نوعی به پیشرفت و عینیت بخشیدن به عدالت کمک میکنه و میتونه ما رو به جامعه‌ای برسونه که در اون هیچ کس به خاطر عقایدش کشته نشه و به زندان نره و از امنیت شخصیش برخوردار باشه. شما آقای مختاری این قطره‌ی زنجیره‌ای رو در پرتو مسائل جدید چطور توضیح میدید؟ دقیقا من فکر میکنم امروز به دلیل اینکه به هر حال یک حرکت اجتماعی برای تحقق بخشیدن به حقوق مردم در ایران به راه افتاده و خود اون مردم در واقع برای دفاع از حقوقشون به خیابان‌ها میان و اعتراض میکنن و سعی میکنن در واقع از حقوق خودشون دفاع بکنن، من فکر میکنم این پروسه دادخواهی و حق طلبی پروسه ایست که بخشی از اون نیز دادخواهی ما خانواده هاست برای روشن شدن حقایق جنایاتی که در رابطه با عزیزان ما صورت گرفته و بسیاری از خانواده ها در ایران هستند، همونطور در خارج از ایران، که عزیزان خودشون رو طی این 30 سال از دست دادن و ما دیدیم که از اونجایی که هرگز رسیدگی حقوقی به رسیدگی روشن و صالحی به این پرونده ها و این جنایات نشد، این جنایات همواره ادامه داره. از دهه 60 بگیریم تا دهه 70 و قتل های زنجیره‌ای توی دانشگاه، قتل زهرا کاظمی و امروز ما می‌بینیم دوباره این قتل ها به یک شکل دیگه با قتل نداها و سهرابها و ترانه‌ها و احسانها ادامه داره و من فکر میکنم دادخواهی و احقاق حقوق قربانیان این جنایات میتونه باز دوباره به ما کمک بکنه برای اینکه به اون جامعه‌ای برسیم که درش هیچ انسانی به قتل نرسید. به نظرتون میاد که این مسائل تداوم همون قتل‌های زنجیره‌ایه؟ نه، من فکر میکنم اینها پروژه ها و فصل های مختلفی از جنایات جمهوری اسلامی، اونها رو نمیشه خیلی مستقیم ادامه هم دیگه دونست، ولی از یه لحاظی فکر میکنم که درسته که این ادامه و تداوم این جنایات نشون میده که ماشین سرکوب و تروری که در جمهوری اسلامی همواره فعال بوده و مخالفین و آزادی خواهان جامعه ما رو به قتل میرسونده و حذف میکرده همچنان فعاله، در یک شکل دیگه، در یک ساختار دیگه، در یک پروسه دیگه و در یک فصل دیگه از جنایاتش داره این جنایات رو انجام میده. امیدواریم که به روزی برسیم که این در واقع ماشین از کار بیفته و این جنایات دیگه اتفاق نیفته. شما پیش از این به مسئله دادخواهی اشاره کردین، دادخواهی خانواده ها و مردم. چگونه میشه به نظر شما یه حرکت جدیدی رو در زمینه این دادخواهی پیش برد؟ در واقع حرکت جدیدی که میشه در این رابطه پیش برد اینه که مسئله دادخواهی به عنوان دغدغه ذهنی جامعه ما تر بیاد، به دلیل اینکه اساسا محاکمه عاملان و عاملان جنایات در این 30 سال که همشون از حاکمین و سران رژیم جمهوری اسلامی هستن، بدون یک حرکت اجتماعی و بدون یک پیگیری و دغدغه گسترده دادخواهی در جامعه ما امکان ناپذیره. در تاریخ همیشه جنایتکارانی بودن که به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شدن در دادگاه بین‌المللی یا در دادگاه‌های مردمی خودشون، و به همین خاطر من فکر میکنم اون چیزی که میتونه اون آینده روشن رو به ما برسونه و برای ما تحقق ببخشه پیشبرد یک دغدغه اجتماعی برای دادخواهی علیه این جنایاته، و ما همونطوری که مردم امروز از کنار خونه نداها و سراب‌هایی که تو خیابون ریخته شده نمیگذرن، ما خانواده ها باید کنار هم بایستیم با هم دیگه در یک پروسه مشترک توافق اجتماعی از حقوق خودمون دفاع بکنیم، دادخواهی رو به عنوان یک حرکت و جنبش اجتماعی پیگیری بکنیم، همونطور که در خاوران اینطور بود، همونطور که در بین بازماندگان قربانیان دهه 60 اینطور بود، و همه ما بتونیم این پروسه رو پیش ببریم، چرا که اساساً پیگیری چنین جنایاتی به شکل جدا جدا به هر حال سخت تره. یعنی ما باید به نظر من هممون دیگه، همه خانواده ها که در اون این 30 سال شاهد قتل عزیزانمون بودیم، در کنار هم دیگه پروسه دادخواهی رو پیش ببریم. ضمن اینکه همونطور که گفتم این فصل‌های جنایات فصل‌های گوناگونیه با مشخصات و ویژگی‌های خاص خودشون، ولی اون چیزی که روشنه این که اصلا فرهنگ هست و سیاست کشتار دگراندیشان رو ما باید در کنار هم دیگه، ضمن اینکه باهاش مبارزه می‌کنیم، برای از بین بردنش و برای محاکمه اون این مبارزه رو مداوم ادامه بدیم. آقای مختاری بسیار ممنونم که در مصاحبه با ما شرکت کردید. بدون ترس و تردید نگفته ها رو گفتم. ببین چه پرشهامت دل به ستاره بستن به لطف همسلایی، از جونشون گذشتن. باید به کوچه پیوست به سمت هم صدایی، تو هر شهر و ولایت چه در میهن چه غربت، خاموشی کار ما نیست همت کنی جماعت. دیدی که آخر راه به سمت دریا رفتن، بدون ترس و تردید پر شهامت دل به ستاره بستم به لطف هم صدایی، از جونشون گذشتم. Yeah. پیچه بربران. خلاصه خبرهای دیگری از ایران توجه بفرمایید. روزنامه فرانسوی لومان در خبری به نقل از منابع اقتصادی مدعی شد دادستانی پاریس دستور تحقیق بدوی در مورد دستبرد 600 هزار یورویی از دارایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس را صادر کرده است. این تحقیق از طرف دادستانی پاریس به عنوان جرمای فریبکارانه به پلیس این قسمت محول شده است. به نوشته این روزنامه بانک فرانسوی که سفارت جمهوری اسلامی در آن حساب داره، بعد از مشاهده برداشت‌های پی در پی و مشکوک، حسابداری سفارت را در جریان این نقل و انتقالات قرار میداد. منابع قضایی کل برداشت از این حساب را که به وسیله صدها عملیات بانکی صورت گرفته نزدیک به 600 هزار یورو برآورد کردند. بنا به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران فارس، رزمایش پدافند هوایی حفاظت از تأسیسات هسته‌ای کشور طی هفته جاری برگزار می شود. فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا که صبح روز گذشته در نشست خبری حضور یافته است، یافته بود، با اعلام این خبر گفت مناطقی چون استان عراق، اصفهان، یزد جزو مناطق تحت پوشش این رزمایش هستند. یادآوری میکنم که این رزمایش از امروز به مدت 5 روز آغاز شده است. رئیس دانشگاه ارومیه جزئیات مرگ یک دانشجوی این دانشگاه را تشریح کرد و گفت به نظر میرسد این دانشجوی فیزیک هسته‌ای به علت نشت گاز در خوابگاه دچار آتش سوزی شده و برای نجات خودشو از طبقه 4 به بیرون پرتاب کرده است. حسن صدوقی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که دانشگاه ارومیه حدود 64 خوابگاه خودگردان طرف قرارداد دارد که به آنها دانشجویان برای اسکان معرفی میشن و وظیفه مدیریت و نگهداری دانشجویان بر عهده خود مالک و پیمانکار است. فرودگاه بین‌المللی اصفهان بار دیگر دچار سوانه‌ای شد. این بار چرخ هواپیما آتش گرفت و آسیبی خوشبختانه به جان مسافران وارد نیامده است. بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون و یک دستگاه اتوبوس در بزرگراه کاشان قم 1 کشته و 32 مجروح شدند. و خبرهای دیگر که از افزایش قربانیان آنفولانزای نوع آ در ایران و موج دوم این بیماری در دیما خبر میرسد. یک پزشک شستشوی مداوم دستا، پرهیز از بوسه کردن یا بوسه دادن و حفظ فاصله دست کم 1 بین شاگردان در کلاس درس را از نکات مهم پیشگیری میداند. و دیگر خبرها بنا به گزارش رادیو آمریکا، روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی تلاش برای انتخاب ندا به عنوان زن سال هفته نامه تایم می نویسد پخش بیدرنگ تصویر دلخراش مرگ ندا آقا سلطان در جریان اعتراضات خیابانی تهران جهانیان را به شوک فرو برد. اینک کاربران شبکه‌های اجتماعی اینترنتی همچون فیسبوک و توییتر از سراسر جهان با ارسال پیام به مجله تایم خواستن ندا آقا سلطان را به عنوان زن سال 2009 میلادی که جهان را تحت تأثیر قرار داد انتخاب کنند، زیرا این هفته نامه تنها یک شخصیت که جهان را به نحوی تحت تأثیر قرار دهد به عنوان فرد برگزیده سال معرفی میکند. مدیران هفته نامه تایم گفتند سیل نامه ها برای گزینش ندا به سوی این مجله سرازیر شده است. یادآوری میکنم که اوباما گزینه سال گذشته مجله تایم بود. Thank you. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه رژیم جمهوری اسلامی را به لحاظ سرکوب تظاهرات مردم ایران نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد به شدت محکوم کرد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این مورد جلب می‌کنم. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز با تصویب قطعنامه رژیم اسلامی ایران را به لحاظ سرکوب تظاهرات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد به شدت محکوم کرد. این قطعنامه صراحت دارد که رژیم اسلامی ایران با کشته و مجروح نمودن تعداد زیادی از معترضان، زندان و بازداشت‌های خودسرانه، اعترافات اجباری، آزار زندانیان از جمله جاوز و شکنجه آنان، حقوق اولیه بشر را نقض کرده است. خانم الهه هیکس، این محکومیت چه تأثیراتی بر رژیم اسلامی ایران در صحنه بین المللی خواهد داشت؟ ببینین، یک اجماع جامعه بین الملل رو میرسونه، به خصوص با توجه به رأی گیری هایی که دیروز برای اولین بار صورت گرفت. کشورهایی که رأی علیه ایران دادن که ایران را محکوم میکنه و همه با هم همصدا شدن و در نتیجه ایران در جامعه بین الملل اونجوری که میخواد، اونجوری که ادعا میکنه، در به خصوص در میان کشورهای اسلامی برای رهبری کشورهای اسلامی اون جایگاه را از دست داده. شما توجه کنید که دیروز عربستان سعودی برای اولین بار ایران را محکوم کرد و دو کشور همسایه ایران، عراق و ترکیه، که همیشه در جایگاه رأی‌های ممتنع بودند، رأی ندادند و اینکه خودش یک نوع رأی مثبت تلقی میشه علیه ایران و همه نشانگر این هستش که ایران واقعا بیش از پیش به انزوا کشیده شده در جامعه بین‌الملل، به خصوص در کشورهای اسلامی. تصفیب این قطعنامه در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد آیا میتونه زمینه ساز محکومیت بزرگتری باشه در مجمع عمومی سازمان ملل؟ ببینید، زبانی که این قطعنامه به خودش گرفت، میدونید که 25 بار هست در طول عمر 30 ساله جمهوری اسلامی که این دولت به خاطر نقض سیستماتیک حقوق شهروندان ایران محکوم میشه، ولی لحن بیش از حد انتقادی این قطعنامه هستش و اینکه از بانگمان دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته که سال آینده بیاد و گزارش بده، چون در قطعنامه خواسته شده که دولت ایران باید به گزارشگران ویژه امور مربوط به شکنجه، امور مربوط به دستگیری‌های خودسرانه، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی اجازه بده که به ایران سفر کنند و در رابطه با مسائل و حوادثی که بعد از انتخابات به ویژه در ایران اتفاق افتاده، تحقیقات مستقل به عمل بیارند. در این قطعنامه برای اولین بار خواسته شده که آقای بانگمان بیاد و گزارش بده که آیا ایران به تعهد بین‌المللی خودش، چون ایران در سال 2002 از همه این گزارشگران گفته که هر موقع که بخوان میتونن به ایران سفر بکنن و به قولی دعوتنامه باز به اونها ارائه کرده. این قطعنامه زمینه سازی هستش که اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش وفا نکنه در طول سال آینده، آقای بانگمان باید بیاد و تدابیر سختری رو سال آینده اگر ایران انجام نداد به خواسته هایی که در این قطعنامه و پیشنهادات اون آمده تن در نده، زمینه های دیگری به هر حال و تصمیمات دیگری به دنبال اون اتخاذ خواهد شد که باید دید که چه میشه. مهمتر از اون که سازمان های بین المللی حقوق بشر خواهان اون هستن، تعیین یک گزارشگر ویژه مخصوص ایران هستش که اون هدف خواهد بود در سال آینده اگر دولت جمهوری به خواسته های این قطعنامه تن در ندهد. تصفیب این قطعنامه چه آثاری بر عملکرد رژیم اسلامی در برابر معترضان داخلی خواهد داشت؟ یعنی فکر میکنید که رژیم جمهوری اسلامی قدری کوتاه بیاد و یه مقدار آزادی های بیشتری به مخالفین و یا معترضین داخلی بده یا نه؟ ببینید این واقعا بسته به اقداماتی هستش که و جایگاهی هستش که دولت جمهوری اسلامی میخواد در آینده واقعا در جامعه بین الملل پیدا کنه. 25 بار هست، اینو نباید فراموش کنیم، 25 سال هست که ایران به طور مداوم محکوم میشه. آنچه که در این قطعنامه مهم هست لحن انتقادی هست همونطور که گفتم، و اینکه حوادث پس از انتخابات، انتخاباتی که به عنوان یک نکته مثبت همیشه مقامات جمهوری اسلامی از آن در طول عمر 30 ساله خودشون به اون میبالیدن، ولی کشتن، شکنجه کردن مردم به خاطر اعتراضات مسالمت‌آمیزشون در این قطعنامه آمده، و اینکه صدای مردم ایران علی‌رغم تمام بستن روزنامه‌ها، به زندان انداختن رهبران سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در کشور، علی‌رغم بستن دفاتر نهادهای مدنی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا کانون مدافعان حقوق بشر یا انجمن حمایت از زندانیان، همه اینها را بستن، قلع و قمع کردن، صدای اونها رسیده در صحن مجمع عمومی، اکثریت کشورهای سازمان ملل به حمایت از اونها برخواستن. این نشون میده که واقعا چه جایگاه ایران خواهد داشت. آقا دولت جمهوری اسلامی آیا میخواد که با مشروعیت خودش رو از مردم کسب کنه، یا همینطور با این صورت با قلع و قمع کردن، کشتن و زندانی کردن به حکومت خودش ادامه بده؟ شما اعتقاد دارین که به همین شکل اگر پیش بره رژیم جمهوری اسلامی مشروعیت بین المللی خودش رو به تدریج از دست خواهد داد؟ اونجا که من معتقد هستم دولت جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی سالهاست که مشروعیت خودشون رو در همه زمینه‌های مربوط به واقعا حمایت و تضمین اساسی ترین حقوق مردم ایران از دست دادن. بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور بشم که خانم الهه هیکس مدیر سازمان همیاران برای حقوق بشر در شهر نیویورک هستند. گراهی داره که میره یه لاستر خونه یه ستاره، چار قدم از ور دل ما که رکشی میبینی ماه شب چارده داره، خوشی خانم و امرو شدن میداره، خوشی خانم و امرو شدن میداره. شباش توی تو باشه تو هواش، با که میاد ردیشه بره برید سرد ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش توی تو باشه تو هواش، با که میاد ردیشه بره برید سرد ستاره هاش. ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوس، زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس. همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من، قبله یعنی پرده چشم مسته، ضروره که دست بزنم به دسته جای دخیل. ابی خواننده پاپ و مردمی از آمریکا در شهر آهوس روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت خواهند داشت. محل فروش بلیت ترن.com، بازار وست فروشگاه آقا سعید، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 09 88 و 50 38 78 18. همچنین تخفیف ویژه برای سالمندان گرامی و بازنشستگان عزیز در نظر گرفته شده که شما می توانید با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار می کنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. ما لیمو شیرین ایرانی، نان سنگک ایرانی، کالباس ژامبون در فروشگاه یونی شاپ واقع در وی بورکوان شماره 148 چارای حسله به قیمت مناسب موجود است. در پایان بخش برنامه دو تا مطلب داریم. یکی نخست نگاهی داریم به انتخابات شوراهای شهر و مناطق مختلف دانمارک که خلاصه اونو در مورد آهوس به آگاهی شما میرسونم، و مطلب دوم اگر فرصت یاری کرد در مورد سازمان شفافیت بین المللی است که دانمارک جزو کشورهای بهترین کشورهاست که با فساد اداری مبارزه میکنه، در رده دوم، نیوزلند در رده اول، و دولت جمهوری اسلامی جز به فاسدترین کشورهای دولتهای دنیا به شمار میره که اگر فرصت بود برای شما خواهم خون، اگر فرصت یاری نکر هفته آینده حتما به طور مشروع در این مورد گفتگو خواهم کرد. اما همونطوری که روز گذشته و امروز در آغاز برنامه به آگاهی شما عزیزان رسوندم، انتخابات شوراهای شهر و مناطق مختلف دانمارک روز سه‌شنبه 17 نوامبر برگزار شد و هیچ یک از کاندیدای ایرانی عضویت برای شورای شهر آهوس از جانب احزاب مختلف انتخاب نشدند. در این رابطه انقدر آمار و ارقام مختلف در رابطه با انتخابات وجود داره، سعی میکنم به طور خلاصه در این مورد صحبت بکنم، اما یادآوری میکنم که هفته آینده روز یکشنبه هم در مورد انتخابات بازم در این مورد مطالب مختلفی خواهیم داشت. انتخابات شوراهای شهر در روز سه‌شنبه 17 نوامبر برگزار شد. شهروندان آهوسی 243,776 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد 155,178 نفر در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته شرکت کردند که 63.7% هست. این در حالی است که 4 سال پیش، یعنی انتخابات شورای شهر آهوس در سال 2005 میلادی، تعداد افرادی که واجد شرایط بودند برن پای صندوق‌های رأی 232,507 نفر بودند که از اون تعداد 167,043 نفر رأی دادند. به عبارت دیگر 71.8% از این دو رقمی که اعلام کردم پیداست که در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته در شهر آهوس حدود 8% کمتر از 4 سال پیش شرکت کردند. اما در رابطه با حزب برنده و حزب بازنده در شهر آهوس میتونیم بگیم که سوسیال دموکرات این بار در سال 2009 میلادی با 63209 نفر که به این حزب رأی دادن، به عبارت دیگه 41.3% پیروز میدان بودن در انتخابات شهر آهوس. البته یادآوری میکنم که سوسیال دموکرات‌ها در 4 سال پیش 64191 نفر به این حزب رأی دادن که 38.7% هست. در روز سه‌شنبه گذشت سوشال دموکرات ها موفق شدن 14 نماینده در شورای جدید آهوس که از ژانویه سال آینده شروع به کار خواهند کرد عضو داره. رادیکال ونسقا حزب لیبرال مردمی 1 نماینده داره، ببخشید رادیکال ونسقا 1 نماینده داره، کنسرواتیف 3 نماینده، SFA 3 نماینده، دانسک فولکپارتی 2 نماینده، ونسقا حزب لیبرال مردمی 5 نماینده داره که بازنده این انتخابات در واقع میشه گفت که حزب ونسقا بود که 4 سال پیش 11 نماینده به شورای شهر فرستاد که این بار 5 نماینده، در واقع میشه گفت که 6 نماینده از حزب ونسقا به شورای شهر کم شد و این لیست هم 1 نماینده به شورای شهر فرستاد. این بار در شورای شهر تنها 3 خارجی تونستن به شورای شهر را پیدا کنند. از حزب سوشال دموکرات حسین عرش هست، از ونسقا سیمسک هست و از رادیکال ونسقا رابین آزاد هست. البته یادآوری میکنم که آقای سیمسک از حزب ونسقا دوره قبل هم نماینده بود و همسر وی هم از شهر آهوس از جانب حزبشون به شورای منطقه یولند مرکزی به این شورا را پیدا کرد. می توانیم بگیم که شورای شهر این بار با وجود 7 حزب شورای کاملی به نظر میرسه. حزبایی که راه پیدا کردن به نمایندگانشون به این شورا راه پیدا کردن سوشال دموکرات هست، رادیکال ونسقا هست، کنسرواتیف هست، اس اف و حزب دانسک فولکپارتی و همچنین حزب ونسقا و این هدلیست هستن که 7 حزب دانمارکی هستن که در این شورا نماینده دارن. حزب جدید هم که رهبرشون آقای ابراهیم هست دوره 4 سال پیش از جانب ونسقا به این شورای شهر را پیدا کرده بود که در این طی این 4 سال 2 تا حزب هم عوض کرد و دست آخر حزب جدیدی به وجود آورد به نام سویلت فرقوم. آقای ابراهیم که رهبر این حزب هست از ونسقا 4 سال پیش به شورا را پیدا کرد و بعد طی این 4 سال به حزب رادیکال ونسقا پیوست و بعدم که همونطور که گفتم حزب جدید پیدا کرد که یکی از ایرانیان عضو این حزب بودن که خودشون کاندیدا برای عضویت شورای شهر آهوس تعیین کرده بودن که هیچ کدوم از اینا انتخاب نشد. آقای امیر میراخوری نماینده این حزب بود برای کاندیدای عضویت شورای شهر از جانب این حزب که در همین ادامه این برنامه صحبت میکنه. اما سوشال دموکرات یا سوسیال دموکرات در شهر آهوس قهرمان این حزب، قهرمان این میدان انتخابات بودن. نفر اول این حزب 38608 رأی آورد. نه تنها نفر اول این حزب در آهوس است، نفر اول از نظر تعداد رأی هم در این شهر مقام اول آورد و در کل کشور هم نفر اول شدند، آقای نیکولا وهمن. و از نظر تعداد رأی که یکی از سه خارجی به شورای شهر را پیدا کرد، حسین عرج است که از نظر تعداد رأی در حزب سوشال دموکرات مقام سوم را کسب کرد با 1262 رأی. و اما نفر آخری که از حزب سوشال دموکرات که خیلی مهم است به شورای شهر را پیدا کرد، یعنی نفر 13 و 14 همرأی هستند با 366 رأی، آقای رضا طارمیان که عضو سوشال دموکرات بودند و 4 سال گذشته در شورای شهر آهوس عضویت داشتند از جانب این حزب، از نظر تعداد رأی در مرتبه 18 قرار گرفتند با 279 رأی. که اگر آقای رضا طارمیان 87 رأی دیگر اگر می آورد، می توانست به شورای شهر از جانب این حزب را پیدا بکنه. اما دیگر عضو ایرانی این حزب آقای جبار یزدانی از نظر تعداد رأی در لیست حزب سوشال دموکرات در مرتبه 21 قرار گرفت با 195 رأی. البته یادآوری میکنم که سوشال دموکرات برای شورای شهر، انتخابات شورای شهر 2009، 26 نفر معرفی کرد که نفر آخر با 43 رأی آورد. اما یه خارجی دیگری در این لیست حزب سوشال دموکرات دیده میشه، آقای ایوان گوزمن هست که ایشون چندین بار هست که خودشو کاندید میکنه. چند دوره قبل یادم میاد، فکر میکنم که دوره قبل 43 رأی آورد، ولی این بار یه موفقیتی هم کسب کرد با 90 رأی. بنابراین از حزب سوشال دموکرات دو ایرانی که عضو این حزب بودند و برای شورای شهر ثبت نام کرده بودند، آقای رضا طارمیان با 279 رأی و آقای جبار یزدانی با 195 رأی، متاسفانه به شورای شهر را پیدا نکردند. اما در رابطه با کاندیدای ایرانی برای شورای شهر ثبت نام کرده بودند، همونطوری که گفتم آقای رضا طارمیان، جبار یزدانی از حزب سوشال دموکرات بودند، خانم مریم گلچین از حزب ونسخا بودند، 33 رأی آوردند، آقای امیر میراخوری 21 رأی آورد از حزب جدید سویلت فرقوم، آقای محمد طاهری که منم نمیشناسم از حزب اینهدویستن 71 رأی آورد. پس انتخابات سال 2009 برای شورای شهر، ایرانیان کاندیدای عضویت شورای شهر 5 نفر بودند از میشه گفت که 4 حزب مختلف. از حزب سوشال دموکرات رضا طارمیان، جبار یزدانی بود، رضا طارمیان 279 رأی، جبار یزدانی 195 رأی. از ونسخا خانم مریم گلچین بود که بار دوم هست، بار اول هم 4 سال پیش خودش کاندید شده بود. همچنین آقای امیر میراخوری از حزب جدید، محمد طاهری از حزب اینهلیس بودن که جمعا میشه گفت که این 5 نفر در این دور از انتخابات 599 رأی آوردن که متاسفانه هیچ یک از این افراد در این دوره انتخاب نشدن. امیدواریم که در دوره بعدی لااقل تعداد بیشتری از ایرانی ها کاندید بشن و تعداد بیشتری هم به عضویت شورای شهر آهوس در بیان. چهار سال پیش در انتخابات شورای شهر آهوس اونجا هم در اون دوره در آن زمان 5 نفر ایرانی کاندید شده بودن. آقای رضا طارمیان 4 سال پیش با 284 رأی به شورای شهر آهوس را پیدا کرده بود. آقای کامبیز کلانتر هرمزی با 193 رأی از جانب رادیکال ونسخا به شورای شهر را پیدا نکرده بود. مریم گلچین از حزب ونسخا 131 رأی آورده بود که این دفعه همونطوری که گفتم 33 رأی آورد. آقای رضا جاوید 81 رأی، آقای محسن بیبرگ 71 رأی که آقای رضا جاوید و آقای محسن بیبرگ هر دو از حزب این هد لیستر بودن. 5 نفر در گذشته 5 نفر در 4 سال پیش حدود 760 رأی آورده بودند که این بار متاسفانه 599 رأی آوردن، که میشه گفت که با توجه به انتخابات شورای شهر آهوس که خدمتتون در آغاز اعلام کردم که تقریبا 8% کمتر از نسبت به دوره 4 سال پیش کمتر شرکت کردن، این شامل خارجی ها هم میتونه باشه، در ضمن شامل ایرانیان هم میتونه باشه که میشه گفت که در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته کمتر نسبت به 4 سال پیش شرکت کردن. اما در رابطه با کل رأی هایی که در شهر آهوس به پای صندوق‌های در صندوق‌های رأی ریخته شد و قابل شمارش بود، جمعش 153194 رأی بود که قابل شمارش بود از و همچنین 1666 رأی سفید به صندوق‌های رأی ریخته بودند که و همچنین 318 رأی باطل بود. رأی باطل به این معنا که حتما لیست اسامی افرادی که داشتن 2 تا ضرب در زدن که رأی باطل حساب میشه، یعنی باید حتما 1 ضرب در باشه، اگر 2 تا ضرب در باشه باطل حساب میشه و اگر 1 ضرب در باشه رأی قابل شمارش است. و همونطور که گفتم 1666 رأی سفید بود، یعنی یادشون رفت که ضرب در بزنن. در مجموع میشه گفت که 155178 نفر معادل 63.7% در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته شهروندان آهوسی در این انتخابات شرکت کردند، با آرزوی موفقیت برای ایرانیا که 4 سال آینده خودشونو از همین الان، اونایی که دوست دارن کاندید عضویت برای شورای شهر بشن، از همین الان فعالیت تبلیغاتیشونو شروع بکنن، حتما موفق خواهند شد. بله، همونطوری که در مورد انتخابات داشتم صحبت میکردم، برنامه که بعد از ما دارن، برنامه رادیو ترکی، مهمانانشون قبل از موعد میان و بعضی وقتا هم مزاحم برنامه ما میشن که باید هی مرتب بریم در رو باز بکنیم. اما در رابطه با انتخابات آمال ارقام مختلفی از چند نفر زن به شورای شهر کلن در دانمارک انتخاب شدن، تعداد شهردارا و چند نفر خانم به شورای شهر آهوس را پیدا کرد و همچنین برنامه‌های مختلف روزه می‌ذاریم برای روز یک شنبه آینده که در رابطه با انتخابات ما بیشتر صحبت خواهیم کرد، از نتایجش و همچنین از شکست کاندیدای ایرانی برای عضویت شورای شهر هم صحبت خواهیم کرد که چرا این افراد انتخاب نشدن. دوستان کاندیدای عضویت شورای شهر هم اگر تمایل داشتن ما در خدمتشون هستیم که علت شکستشون رو مطرح بکنن و همین که به قول معروف جای تشکری هست که ایرانی ها 599 نفر که اگر درست رقمو گفته باشم در انتخابات شرکت کردن و به این افراد رأی دادن، جای تشکر هست. حداقل از رادیو البرز من از این افراد تشکر میکنم که رفتن به پای صندوق‌های رأی و به این 5 نفر، یعنی آقای رضا طارمیان، جبار یزدانی، مریم گلچین، امیر میرآخوری و محمد طاهری، بهشون رأی دادن. اما برنامه ما رو به اتمام هست. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده که ساعت 8 بامداد در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. یادآوری میکنم که کنسرت ابی روز چهارشنبه 9 نوامبر، نزدیک بود بگم 9 نوامبر در سالن دیسکو ترن برگزار میشه. برای تهیه بلیت میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس از جمله بازار وست آقای سعید مراجعه بکنید و همچنین فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس یا از وبسایت خود دیسکو ترن میتونید استفاده کنید. اما برای سالمندان و بازنشستگان گرامی در شهر آهوس تخفیف ویژه‌ای رو برایشون در نظر گرفتن که شما برای دریافت این تخفیف ویژه برای سالمندا میتونید به سرکار خانم مرجان مراجعه بکنید که با اینکه بارها شماره تلفن این خانم مرجان رو من اعلام کردم الان دم دستم نیست و بهشون میتونید مراجعه بکنید تا از این تخفیف برخوردار بشید و در کنسرت ابی شرکت کنید. شماره تلفن خانم مرجان 26 29 0134 هست. تکرار میکنم، تخفیف ویژه برای سالمندان و بازنشستگان برای کنسرت ابی با خانم مرجان میتونید با شماره تلفن 26 29 0134 تماس بگیرید. بار دیگه با شما خداحافظی میکنم. شاد و تندرست و پیروز باشید. بابا تو دلم پنه میذاره هوا بعد تو جایی نداره هوا اومدی شده آوار هوا آره عاشقم